سورۃ الرعد کے نفی کئی د شرک دعا کہ بغیر د اللہ نہ بل سوک نرا مدد کی گی چتا سے غائبانہ پخپلو حاجتن کے را مدد کوئی نو آغی نشی را مدد کے دے او پا دے بانے دلائل عقلیہ ذکر کلا او بیا داغین بعد اللہ تعالی مثال لو قرآن کریم بیان کا او داغین بعد اللہ تبارک و تعالی صفات دا مومن بیانول چه دا مومن صفات بیان کل نبی اولائک لهم عقب الدار جنات عدن یدخلونها دا دید پارا دیر خیستا انجام دے پا آخیرت کے بعد دیر خکل انجام وی او آغا بسوی باغونا دا مشگیرائی وی شاقیتا با دن نکی گی. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ لے یو دیر اخکلے انہیں لطیف خبر کئی دیزائی کے آغا وی گو رئی دا مومن صفات اللہ ذکر کئی سو مختوی انما یتذکر اولو الالباب خبر دادا نسیت لیدہ کل خواندان دو قرآن نا کیا غیب ہوئی گی چی اللہ کم کتاب را لے گل دے نو آغا حق دے نو دادا کل خواندان سوک دی الذین یوفونا بعاد اللہ یو دا ذکر کا ولا ينقضون المیثاق دعا والذین یصلون ما امر اللہ بی ان یوصلا سوشو درے ویخشون ربهم سلور ویخافون سوء الحساب پنزا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم فگ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية دای ات ذکر کل دا اوم دے خدا یوم جو ذکر کا ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب تخفل رب نیریگی او دا غبد عذاب دا خیرت نیریگی نو یرد نو آغا یو صفت آغا دے مونگا دو ذکر کرل آغا نو انفقو مما رزقناهم سرا وعلانیتا و ویدرعونا بالحسنت السیئیہ اتو چی دا اتو سے بعد پا کم مومن کے راشی نو اللہ وی دا غڑی رخصا انجام دا آخرت دے اغسا جنات و عدن جنتون سو کسم دی اتو اللہ وی اتو کسم وار جنتون بولا ورکم چی دا اتا کسما صفات پا کم مومن کراغلل نو اللہ وی اتا کسما جنتو نبولا ورکم جنات و عدنین باغونا دا مشگیرئی یدخلونا دن بشی اغیتا اغا باغونا دا مشگیرئی چی دی اغیتا بدی دن نکی گی وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ او آغا سوکا چنے کانویر دیدام پلارانو نا مورا پلار دوارا مراد دے ومن صلحا من آبائهم بیماران خلق چوی روحانی بیماران نو آغای دیتا نو گوری که قرآن اللہ دیل راغل و رالے گلو که دا شفا دا دا مخلوق دا پارا که دا آغای دا اکیده دا اعمال و دا اخلاق و دا بیمارو علاجو کی نو که دا زن لبیماری نو دیغا علاج سگه چه ده ده قرآن کریم آغا علاج چه ده نو آغا روحانی بیمارانو تا ده ده ده انجکشن پا حسیت بانی لگهی چه آغا ریکشن کهی اللہ وی ده ده اتو صفتونو والا مومنان با هم جنتونو تا داخلی گی او ده دی آغا مور اپلاد شی اغای نیکان صالحانی اغای بم داخلی گی و از واجیم او ده بی بیانو ده دینا و ذریاتیم او ده اولاد ده دینا دهو اللہ دهوی چی کم صالحان وی نو نیک عمل او صالح عمل زان لوسیل ده نو دیو ای که دا کسان جنت داخلی گن را دی پو وسیله بانی با یا دی مور اپلار دی بی بیانی را دی اولاد دوم داخلی و من صلاحه دستکا تو آئی پا خبر پوئی که چه دا قرآن سنده ذکر کئی دا قرآن دی مومن جنتی دو خوشالول دا پارا چه تا سره با جنت کستا اغا نیکان صالحان مور اپلارم یوزای کوم او اغا بی بیانی با چیزی کمی دنیا که وی اغا بل سرم یوزای کوم چه صالحان وی او اغا اولاد با در سرم یوزای کوم نو اغا دای که و بیا همیشه دا پار یوزایی دا غو اللہ دا اغا دا خوشالولو دا پارا باغبانی بطور نعمت چه ده چه دامی در بانی و بل نعمت ته چه جنت تا دیم داخل کم مور اپلار دا سرم یوزائی کم بی بیانی مو دا سرم یوزائی شی بچی مو هم یوزائی شی نتا خو اللہ دا دید پاروی نتا دین شرکی وسیله رو یستا شرعی وسیله نخمونگ انکار نده کرده خطا دینا شرکی و سلام راوی استا نا آخر دا قرآن اللہ دیل را لگل او سڑیا چه او سڑی دی عمل نکی او لاز دی پر لاز اخپا دی بخپا چولی خپلا ری خسڑی اونو دی بوم جنت تزینو داو دا قرآن خلاب خبر آگا اللہ نوی که تلک امتن قد خلتن لها ما کسبتن ولکم ما کسبتن ولا تسألون عما کانو یعملون که آغا یهود نسوارا ہوئے که اللہ منگا دوزخ تا زکن بیائی که منگا درنخو نیو زمنگا پلار نیکن آغا نیکان ترشیو اللہ وی خاطر جمع ساتا آغای او طولگی او ده نیکان و خلق و آغای مخ که ترشوی دی آغای ده با ده آغای عمل بدل ملاوی گی او ده او ده بستاز و ده عمل وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاسو نبا تپوس نشی کولی بباره ده آغای عملونو که چه آغای با کول هر انسان نبا ده خفل عمل تپوس کی گی و توز بیماری نو چه کم دی اصلاح زائده او اللہ پی دی بیماری اصلاح کئی نو تلگه نو تاو چشمی دا دیا چولی دی کشمیر چولی دی نو ار یو شیر دا پہ یو رنگ کاری دب کابل میخوا دل دن بودلا سپر لے شنے شنو شنے گیا گانے پڑے کہ کل جم راگے ارض اچھو نبیاغی اوچا گیانو خوڑلا چاہتے ویر میخا میڈیر خراب شوا پیو موچ کرلا نوید اولے وی اولے شنو گو یاگانو بانی ادر شوا نو سرد اوچو نو اوزو ایغا اوچو آخو خورینا نو آغا تا وی سوا سراو کم نو آغا تا وی داسی چلو کم چشمی چشمی و دوا جوان و عرصب و دشنخ کاری و چی عرض و دشنخ کاری نو خریبه نو دیوز لگه دلی دزان تا چشمی جولی دی اگه چشمی جدی نو اگه اگه که شرک کاری گی نو کرد توید خبر راشی نو اگه که امده در دتل اگه نم شرک جول شی داو دے دا بدگسمتی دا نو سا خبر ندا اللہ و ایدا بو سر اوزائی کما او صالحان ویلی دی کہ ومن صلحا من آبائهم والملائکتو یدخلون علیهم او فرشتی بار ادن لکی گی پدائی باندی من کل باب دارے دروازے نا د جنت دروازوں نا اول خوبا دروازہ اول بوت الاڑی پر گیٹ باندھے د جنت ب صدر دروازو بانے وہ الاڑی ریتاستیو دا خاص کوما قرآن تر آگے نشیز دا کولے کہ سوتا سو مکمل قرآن تر توجہ نہ کوئی ملگری بزیر عزی تاسو دو قرآن طرف تا متوجه ای سوک بزی سوک بر عزی نو تاسو که کمتیم قرآن لور کرده ده نو آغی که دو قرآن سر خیانت مکوی آغی که توجه بل پل مکوی نیمه خبر بواری نیمه بوانوری پا پتا و پوانشه مکمل توجه قرآن ده کهی ز توجو سر لگیایم تاسم توجو سر آو رئی فچر زمان پا خبرو که توجو نوی قرآن تا زمان پا خبرو که با تسلسل او ربط نو بیاو بی رب تا خبری وی نوچه کلا دا اوریدونی که اما توجو نوی نو آغا با ربط والا بیان تسلسل والا بیان بیچه دنو آغا بلکل ها غیر رب سر اوری او غیر تسلسل سلب اوری نو قرآن تا توجه کوئی قرآن تا متوجه سی اللہ و ایوال ملائکتو یدخلون علیم او فرشتی بارا داخلی گی پدی باندی من کل باب داری دروازی نا اول خو چه کمی فرشته و تا ده جنت پا صدر گیتونو بانی دروازو بانی اولادی اللہ رب العزت فرمائی وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنة زمرا روان بکڑیشی آکسان چیری دلیو دخپل ربنا جنت تا ڈلی ڈلی حتا اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وفتحت ولده کلچ دیره و رسید اغی دروازو جنت نخوالا او کلاو بکلش دیتا دروازی داغی اٹومیٹک سسٹم ده خودکار سنگ وردا اگر دروازے کو لاؤشی ہوا کال الم خزان تو وائی بدئی تا خزان چاند جنت پرشتی الاڑی دی سلام علیکم ہر کل راشی دادا ہر کلی سلام دے کہ وہ تم خوشحال ہو سے گئی تبتم فدخلوا خالدین دیتا ہمیشہ ہمیشہ دپارہ دلنا شئی کہ کلا جنتیان دلنا شی او دا جنت کو خوشحالو بانی شی او ال دے کم میزبان پرشتی وی نو آغی برازی او دی دا بسلامون کئی سنگ سلامون ای خواتا وی ارکل را شئی اوز ور دا دل دیگه سوائی چه غیر آشی ور تا بوائی سلامون علیکم او سل تیسی چلده السلام علیکم خمانه دادا دا هر غم او فکرنا دا مصیبتنا پا سلامتیا جو سا نو اوز آل دیگه سدی پا امن او بچاو کے اوسا بچ او پا امن سر اوسا ہمیشہ ہمیشہ دا پارا داؤ دائے سلام دے سلام علیکم سلامتی آدا پتا سلامتی آدی وی پتا سو ولے دنیا کے تکلیفوں مصیبتوں غموں پریشانیوں تو متن الزام فتوی وے قسم قسم نسبت خبر لاڑے کدی بم وی الحمد للہ الذی اذهب عن الحزن حمد اللہ آغ ذات لا کہ زمون نے غم او پریشانی رانا ختم کرائی بوائے سلامتی بھی بتا سو بیما صبر تم تو سبب دا آگئی چی صبر کڑے ہوتا سو صبر بکے خواہ صبر بکے بے صبری بنکے ہوا دے دین چی کم دین صبر کی گی یوزائی مناظرہ بھی مناظرہ بس خو خدای تعالی موبائل رائستے رے وی ربانو شروشی غربا غربا غربا ولا کا پارام بولے نہ کہ نہیں دسم سلا جس جوڑ دی دس دیا سن دی دا پر کم بنیاد دا خبر روانہ دا بس یہ کئی رخ لینا ہو یارے گئی کہ کم خلق مناظرہ کئی دا گئی خبر ہو گورا سم رخ کل مزیدار خبر اس ابتدا میں ٹیلیفون کو زما ٹیلیفون نہ ٹین کو دا زان لداغا ادبو زما رنگونا ختم شنو پل رنگ کال راغے نو ماوا تبھی سنگ چلو شو نو دو پویا خلقو دو خیارو خلقو خبری شنو غدا عقل مندی پی باچا سے ما پی غوارم س غلط مئی زمنگا و س غلط مئی دا آگئی ملاوے دو سارا دا فائدہ را چھ غلط تیمائی ختمی شی سا غلط تیمائی دا آغی وے منگا دلائل پیش کرل آغی او مانل سا بازے غلط تیمائی زمونگوے آغی سا کتابونا او خودل آغاور لمنگا پا کولاو ذہن بانی او مانل پا دے بانی زمونگا خبر او شوا پا دے پیسا لو شوا دا خبر دا سرا دا دری خبری دا سی موت وی آفرین زندہ باد ستا پا دی خبر باندی خراشا مائی دی پالا دا آئے غاڑی نامو گورا دی غاڑی نامو گورا یو درز دی و یو غرب دی دی گیا دی مناظرہ دری بجو پور شروع دا و یاولت بجو چی دنو میں سے جنا را شروع دی اے تو خدا نہ بولے نہیں ارے گے چڑھیا دسلا فضل توجہ ور کا قرآن و سنت تا خپل کار و مشن تا توجہ ور کا دسلا سالا باس روان دے مباسد روان دا مناظر دے روان دا او یا اولاد بجے میں سے جنا را شروع شیو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو دس مخلوق دے تب پزلغو نے جاہلان پکناسی دا دغی کاری تب پزلو جاہلانو کاری اونگا چه مناظره شی باز پوره شی دا اغین بعد سالس پیسلا واو رولا دا اغین بعد بیا خبره کوا دا سن خلق دی دا پا کم در بروان دی دا خفل و مشرانو دلائل و دملا غاق نک دی غملا ناوری اغی دملا شیدنو انتظار نکی اباز خوزا موبایل دا سخه دی اخلی دی ولا کلاو کرده دا اچنچنه ناسته دا آغا دا پا دا آغا بانه دیوال بانه و آغا دی ببل دیوال کلکوله ناسته و آغا رچیده نو دا خریپ دی جگمده نسپه منده وی غب غب بر بسی کهی و آغا دی پلانه کاکا پا تانگا که ناسته و دا دیسه دی دا میڈیا دا سی الا پلانے کا کار آگے ہو الا پلانے کا کار لڑو جا سلا جا سب فضول کار دے جا دے تو وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے کلپ جہادی مشن تو آغا بچے مغرب طرف دے تو مشرق طرف دے ہو دے بل قائدینو قائدین بلا روان شوینی داغین مغ کے با مصر جو چلے گی پلانے سے اب جے کم نے پلانے دے تو روان دے اللہ مخالف تو ہوا یا دہشتگر تلارو خیا جیسے بب پلانی لارو دے رہا ہوں کہ روانی کے جایا ہوا تھا کہنا خدا سے ہو دخیار خلق وئی وئی دا کما کل دا کما کل دوست نہ اخیار دشمن ہو رہی دا کما کل دوست ہی کرنا سوز بشانومان بچا دا کلابٹ نہ روزی اور جہانگیری تو بزی انو دا ولی چه خلکو تا پتاو لگی جب دیر ٹیم را روان شو اور ابھی گر سے روانہ ہو رہے ہیں چه خلکو لگی ٹیم نوڑ کی چو اردکی نی چه سکاری چه غو کی دا سبی سپا ذلکار روان کڑے دے غلط ذل ما پلار چه غلط کار کی زو تا غلط وا دا بالکل دا بے حکمتی کار تو غلط طریقے سر چه کم دنو میڈیا استعمالول دا سلا چه تا مقصدی خبر بانی استعمال کی سڑیا سپا غضب اختی چرتا دا خبر دا قرآن نخلا اذا جاؤکم فاسکم بنبائن فتبینو تو بیدبار سڑی دا یو خبر راڑی دا غی تحقیقو کئی دا قرآن نخلا بولی که بس آرا خبر چه سرالا بد غربو غربو دا دا قرآن نخلا بتدا کار ما یہ لکتا ہوں تو پوسکوں سے جو آئے پلانے سے وہ ہزاروں سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں تاکہ ہجوم میں فلان نما ہوتا ہے میں ہزاروں موٹر سائیکل کمی دی بادشاہ سے اس گاڑی کیا الگ گاڑی روان دی پہ روڈ باندھی نمائی داستہ روان دی داول خان مخال اخبل مشران کو کوئی کہ غی علتا کہ او رسی تا خو میسجون اکڑی چی ہزارو موٹر سائیکلو کی او حجوم میں اچھا ہر دیرار چین دو موٹر سائیکلی امنی نقل کوئی چی کم دیا غا ہزارو موٹر سائیکلی تا سب پر ذل کار دی روان کڑے دی غلط کار دی روان کڑے دی کڑے را شاو گورا پرشتے و توائی سلام علیکم بما صبرتم دی توائی سلامتی آدی پا تاسو بانی پا سبب دا آغی جی تاسو صبر کرو زٹول ملگرو توام شخواد استقامت نا کاروالی او بلکل چیدے پا ہر بادی مادوز ہوئی چی سو پوری در تا مکمل تحقیق نیرا رسیدل دا خبری تر آغی پوری چیدینو لا تکفو مالی سلک بیه علم کہ دیو سیز در دا پتا مکمل نی لگی دلی دا غیب بارا که دا خلی نگلنج مو باسا او خزان که بردباری او زان که دون خوی پیدا کا که سب مقصد دی او مشن دی او سا اکابیرینو را دا قرآن سنت مشن پریخ دی اگه پسی روان یا بسا ای پسی زا دی ما سبرتم فنیم اگبددار نو خسته ده کور ده آخیرت انجام فنیمه اوگو بددار نساخ است ده انجام ده حضر شیخ رحمت اللہ علیه مانا دقا کئی والذین ینقضون عهد اللہ اس مقابل کے الدی خوی الذین یوفون بعهد اللہ آگسان چه غی پوروالے کئی ولوز دالله تعالی بوادا او دلتی والذین ینقضون عهد اللہ او آگسان چه ماتوی غی لوز دالله من بعد میثاقه پس دا خوردو داغینا چه مسئله را توحید دنیا کے خورشوا او دا اللہ سر لوس کے دا چه اللہ بیستانا با دبل چا خدایی نمانم او دا خبره دا خلق و ذین کے کلک شوا او دے بیا لگی آغا وعدد اللہ ماتی یو شرکی والذین ینقضون عهد اللہ او آگا سانچ ماتوی وعدد اللہ لوز اللہ من بعد میثاقه پس دا مضبوط والی داغینا ویقطعون ما امر اللہ به او ماتوی آغا حکام چو حکم کردے اللہ پاغی ایوس اللہ دا چی ادا دکڑیشی چی اللہ دا کمو احکامو دا ادا کولو حکم کردے آغا احکام ماتی تو معاشرہ کے دا دے سر بگاڑ راشی چی دا اللہ احکامو بانی عمل نکی گی او دا اللہ احکام ماتی گی نوائب سیدونا فی الاردی او دای فساد کئی روانے کئی بمل کے فساد کئی بیدینی خورائی فحاشی خورائی گمرائی خورائی شرکیات خورائی پا ار دیوال دا ار جماعت پا دروازہ عرص مبارک عرص مطلب دے عروسی وعدت ہوئی دیوائی دا دے بابا وعدت دے بابا لے وادی جوڑ کڑی ار کال دا بابا وادی امر دے مرو لو دونے کئی عروسی وادتا ہوئی کنا تاسو لے کل نا کل کارڈ راشی کنا نو پاغی بانی چیدے نو عروسی موروسی سا مطلب دے وادو نو عرص مبارک تا دے بابا و چیدے نو دا برکتنو نڈک وادو دے ادا پا ہر دیوال پا ہر جماعت پا ہر دروازے لکلی او بیا چه زان تا دیوبندیان وی اغی پا آغا غرس کے تگرلو لکی داد رحمان بابا غرس تیو داد محمد امین جسے با غرس تیو تا دیوبند تیکا داران طول شرن و اغی کے ذکرلو لکی بریلیان وی دیوال رازی او علماء دیوبند نو گورا تا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ لے پا غرص بانی سمر لی کل کڑی دی جدا سمر ناروا دی شرکیاتو دی بدعاتو یو لویا مجموع دا او دا دی گمراہی او دی نارواو یو مجموع دا دا غرص او ټول علماء دیوبند پی لی کل کڑی جدا شرک دی بدعات دی او دا اللہ دا نبی دا خبر خلاف دے کہ کم زائی کہ غرص یلتے میلائی گا نا میلانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وے وے لا تتخذو قبری عیدا زما قبر بعد میلو زائی نجوڑوئی دلتے با میلے نو کوئی غرص نبا نو کوئی ذکر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی عید ذکر ہوئے کہ دا دا را گردی دونہ دے دا پا کال کی او ذل را گردی منگو دا عید الفطر دے عید الاضحا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پا قبر با میلے نگرد نجوڑ ہوئی زما پا قبر بانی میلے کا ہوئی نستا دا بابا دا پیغمبر نلوئے دے چې پیغمبر په خپل جن وصیت پرې خره چې زمانه بعد به زما په قبر باندې میلې نه لګوي خرسونه به نه کوي او تا وایدا د پلانې سی به ورسته د پلانې سی به ورسته خرسونه کوي او اوس یو بل کار شروع کړي اوس یې غټ پلیکس لګولې وای محفل اجتماع بیاد حضرت شیخ الحدیث او پلانے پلانے چې دا اغسط سالانہ کل دا کال شپین و دانو میں والا ورکڑے دے دو غرص پزائے بانے وائی پنم بدلولو بانے دا یو عمل دا یو کار چھ دے آغا دا گناہ غا حصیت نختمی گی خواہ یو سڑے دے ہو لگی او آغا دے واړه بول پی او بوتل کی اولی کی او کی آغی دا پاس دے ہو لگی چھ دا او بدی پاک او بدی نا پاک شوی آغا میتیازی دی نو توس آغا ارستا بلنم والا دا دے بانے جائز چھو بلکہ سال گیرا من آول دا ناروا دی او دا اللہ نبی خوئے چی دریو را دن سوا غم نشتے او تبی ار کال تازہ کے او دا دیو بنتے کا داران وئی ویب سی دونا فی الاردی اروانے کئی فساد کئی پمل کے اولائکا لہم اللعنتو دا کسان دیل اللعنت تے والذين ينقضون عهد الله يوم من بعد ميثاقه ويتبعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض دري دا دري خبر جب شاكر علي أولئك لهم اللعنة دا کسان دید پارا لعنت دے ولهم سوء الدار او دیلا ناکارا انجام دے دا آخرت ناکارا کور ناکارا انجام دے ولا دا کور دا آخرت اللہ رب العزت ورپسی اس بل دلیل عقلی ذکر کئی آل دیوے خالق زیم دوار پسیوے داغین آباد عالم زیم عالم الغیب زیم دیاوے متصرب زیم دیاوے ٹول ما تا محتاج دی نیچے دا ٹول اللہ تا محتاج شو ہر ٹول دا اللہ تعالی تابدار شو تول اللہ تعالیٰ تا عاجز شو نلہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلن درشتیا نو اس بل دلیل ذکر کئی اللہ وی رازق زیم آلتے وی خالق زیم عالم الغیب زیم متصرب زیم محافظ زیم تول ما تا مختاج دی ما تا عاجز دی لہو دعوت الحق وَأَصْوَيْ أَلَّهُ يَبْسُطُ الرِّزِكَ أَلَّا تَعْلَى فَرَا خَبِيرِ رِزِكَ لِمَنْ يَشَاءُ نَفَارَ دَاغَ چَا چُخَ خَيْشِ أَلَّا تَعْلَى وَيْ زِجُو غَالَم نو چالا چو غالم نو غل رزق سیوائکم اللہ یبسط الرزقہ اللہ تعالی فرا خوی رزقم لمن یشاؤ دپارا داغا چاچو خوغشی ویقدر او تنگوی رزقا چالا چو غالی دا ذکر کرد ولی اللہ وی رزق چال ڈیر ورکم چالے کم ورکم تو دے مخوش آلے گا کہ رزق دل ڈیر درکم لیکن استام مرتب اللہ سا اوچا دلا نا نا نا او بل چرے اگل رزق کم ورکڑے دے دا آغی گینی اللہ سا مرتب کم دا نا دا رزق دا ڈیرو والی او دا کم والی نہ دے انسان پہ درجہ سا اثر نبروزی او دے پہ دے خوشحال دے وفرحو بالحیات دنیا او دے خوشحال شوی دے پہ جوان دے دنیا دنیا پہ جوان خوشحال دے دا زمان دمر غنموشو دمر جوار میوشو دمر تماکو میوشو او دام بنگلے او دام جیداد او دام چیدنو گاڑی ایو کاکا ایسے پلار روانو منو پلار اولار یو کستا وائی وی پر آغی پوری زمار اٹھتے مالا خندار آلام ایک کمکل سڑیا تا ارتونہ ندری دری چھو پکی گاڑی روانی پا گینٹو گینٹو سپرونہ کئی اوار شاو گورا چھو کلم لشوی دی نو یا خو چه ده نو پا خپل جایداد جو ودا ده خخیدو زیم نده ملاو شوه او یا چه خپل جایداد که خخ ده نو دوگ از ازای که خخ ده دسته که مکلی در آغ زمارد ده نستا هزر جره باز مکره او زمار لس کناله ده و سهار توم یا دوده اخری ازم یا دوده اخرم غرما توم یو ڈوڑا یو خری ازم یو ڈوڑا یو خرم ماخام توم یو ڈوڑا یو خری ازم یو ڈوڑا یو خرم سجالو شو سجالو شو عزتمند میں داخو پا دینا دا کنا دستان با اردائی کے زمایو پا دو عزت پا خانی کے پا دولت پا داخو پا دینا دا دا پا دی کم زائدا دا دو پیسو پا گر غریب و ناچارا چه پا اللہ را بولدت نظری او برادن لشی لولو جاگردار سمایدار بوتا ادریگی دا خود اللہ تعالی کار دے دا پا دیدا سبا چه دل کٹ را والی یو دوگ از ازای که برادا سیا خواه زما یو ملگره و ماته وی استا والد سے چو اپاد شو داغ سمر جے دادو میں سمر جے دادو تو سمر جے داد دے وے نہ سمر جے دادو داغا جب کمپٹی کے خاخو نما ہوا تب یہ آگ اور شو گورا جگو جے داد جگ ادائی کے خاخ تھے دا نو ٹو لاس وغیر چا پیرا دا سچ پاتی ہوئی نمائدہ داغ نہ پاتی دی آگ ادوگا دادائی کے خاخ تھے دا داغ جیداد سریا کس وائی دا زما او دا زما انسان وائی مالی او مالی اللہ تعالی وائی داستان ندے کا نبندا وائی اے دا خاور جوڑا دا دنیا پس نہ جوڑا تب اعلی جوڑ سی جب خاور بانے موڑ سے جب خاور بانے موڑ سے اچھے دا سنا پیدائی نو حق ازائی دا دے بیائی دا خورو پیدائی او خورو لدے بیائی اللہ و ایو فریحو بالحیات دنیا او خوشحال شوی دے دائی پا جواند دنیا و مل حیات دنیا فی الاخرت او ندے جواند دنیا و مقابل الاخرت کے اللہ متا او مگر سکا سکا خو پیدا نہیں کنا اللہ و ایدا سکر از تخیرت مقابلہ کے دو دنیا ٹول جون دا یو سکا دا سکا دے سکے دا پارا دے چیدنو دا دمرا لوئے جون زان لطبا کرے دے او غری زان لحیر کرے دے دے سکے دا پارا وَيَكُولُ الَّذِينَ كَفَرُو اس اعتراض پا پیغمبر کئی جیسا غمال راغے نو چل پی نہ ارشو دا سڑے چی دا یہ پیسو ٹکو نہ نی خبر کنا او جیسا کا پیسے راشی وہی خدایا نو وای چې دا هغه خبره کم ځای کړي دا هغه وای دا خو دې لشن ته ودرېږم نو هغه چې لشن ته ودرې یو خبره کوي نو خلک خان دي زګه چې په پیسو راتلو باندې هغه نه چل ارشوره خلک ور پورې خان دي وسوا دا پیسې راغلي دي وای پیسې چا زغره شي به مشري ا خدا وای و چې بیا وجره کې کینی اته وای ته وای دا ډیر نه سړی د قران درس کوي یو سړی دا سره دی د لاس خراب دا عمل دی د لاس تباه دی دا عمل دی تباه کو دا ول دار د خبري دا ولې دا مال را لې ويقول الذين كفروا ويا كسان چه کافر دي لولا انزل علی آیت ولی راون لگل شوا فدی پیغمبر بانی یو موجزا میر ربی رترپا در رب ددنا اس قرآن جواب کئی خلق ساوت علی ساوت علی ذکر سڑی سڑی دا گورا آغا چه اعتراض کنو دا آغا دے اعتراض آغا حیثیت دا گورا چیده سنگا اعتراض کئی مرغوز که ناسو ما یو سری اعتراضو که اجرا که ناسو ما راغله او ده کراچهی نمخمی ده داسه بل پلاوارو بل که سرمی خبری شروع کلی اگر او پیزل اسمین ده ناسو و ملگرو تاوی دهی چیزو لالالا زمانگ اغا خپل چو اغا کشر ما تاوی یو جیغه سړی خو خبر او کړه تاسو خو دې بل زره خبرې شروع کړي ما ماته په دوا کا غلط جواب ورکوم نه دې خوږي ورپسې وداولي ما دا سړی ماته غډي دن کې ښکاری دې دا بتا ته چاویلی ما والله ته خبرم دې دې چې په کراچۍ کې فلمونو کې کار کوي ما مړه دا غلط خبره نه پته لګی دا نه اگل او کتا جواب ورکڑو او خبل شان جواب دے ورکڑو دم ربنو ملامت شویدہ مقضی چیتے وارو بلزرہ دے خبر شروع کرے ما اگر دے حیثیت سڑے و بد دغس و سرکول پکارو سڑی سڑی دبا گوری کمکل سڑی در عباس کول کمکل سڑی کار دے خان دیالو ساتا سکا چی کمکل سڑی زان نپویا کئی اغازان پتا او خیار کئی اغازان پتا او خیار کئی اغازان نپویا کئی اغا تابانی زان او خیار او خیار کئی نو تانا با اغشتو دا کل خبری ری کی انو زان لا اغازر وقت مزای کو دا مطلب یو خبر ہوتا ہوگا کپویش خبا خاکنی نپری گا دا گورا دی جوابو که کنا دی اعتراضو که پتا بانی موجز اول نرازی اللہ وی کل ہوا یا زما پیغمبرا ان اللہ یضل من یشاء یقیناً اللہ تعالی مہر دو گمراہی لگئی پچا چو غواڑی چزدی او انادی وی راغبانی اللہ مہر دو گمراہی لگئی نوغتا دروازہ دے ہدایت بن کی نو تالوی موجزه سپکار دا دلیل خو با آغا سڑی تا خیج پا دی پوئیگی چه دی دلیل دی لغواری چه دی مطمئن شی او چه نا دلیل در ناس تار تنگول دا پار غواری تا اس تا پتا نیشتی دی چه دل دی رالم و لنبیلوم می درس ما شروع که نو مالا با خطون راد لنی یو خط مالا د دې درس والا ملګرو په مخ کې یو کسرانو نه غدې ولیدو نو چې غدې ولیدو نو پای باندې غوسه شو نو زه پوه شوم بیا و چې مال خطر اته نو و ما پټ ځان څخه ساتو او هغه ورو کې لوډ سپیکر چلیدو ما به جواب نه ورکو بیا زما کور ته په موټر سایکل باندې به کسان رالو او د مختلفو کتابونو نه به پټو سټیټونه کړو د سپادو نه زمنګ په کور کې به دومره دومره باندې پټو سټیټي ورکړې وي ازو جلالانو ماته با اما شومان وي به بابا د دمل مان راغلی په موټر سایکل او دا کاغذونه وړي ما دې بچي یعنی چتائی دپا سے کے دے دا چتنی دا بکسے مکسے جو پراتی نبی خواہ واللہ کتر ننمی کتلی ایو خو باغوا گیا خواہو چلے و پاغی باس کئی مازا خودم را وقت نو درس کے کانا نو بس اغمرول سیوا کی دا سیوا کی دا دم را سیواش اغمرول چو بس اغی چلے نو ہو سلا دا غی ملسوا چو وطے خویر دو جواب نکی زمجھ دے خبرو ما از دمرا بیوکوب چتیم چه دم اکسدی خبرا پریدم اوستاسو دی بندلو پزیشم ده قرآن درس لراغلی بس پلا پارام که ناستر طول غلی شو استی نجون نشو قرآن والا جند جواب کل او آیا زما پیغمبرا ان اللہ یدلو من یشا یکینن اللہ تعالی مرد گمراہی لگئی پاغا چاچی وقیشی دامانا مکاو چی اللہ گمراہ کول کئی اللہ گمراہ کول نکئی جو گمراہ کول کئی ندا قرآن سلر آلے گا پیغمبر سلر آلے گا پیغمبر او قرآن دو گمراہ خلقو اصلاح لر آلے گا خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہ بر بن گئی کیا نظر دی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا دا وہ گمراہ خلق سم شو گنا تو قرآن و حدیث خو چی زدی نادی ناغو نسمی گی گنا پختانا وی چی تلی نشن واب دلم او چی زین نسر زراو کم وی دا او دبا ویخ کی خو ویخ با ویسو گوی خی زکانی ویخ سریعت زانو دی کی تی پاسو کنزا پا بیسے اخو ویخ دے چو دینو پا بیسے چو پویا سڑے نا دا زان نا پویا کی او او تے بوتے وائی ناغبت سمکے وائی دا سڑیا مخا کوا قرآن ورطوائی چو انادی باندے اللہ تعالی دو گمراہی مہر اولا گئی چو دا رجسٹر گمراہ دے دا در سمیدو سے علاج نشتے دے وَيَادِ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ أَوْ تَوْفِيقَ وَرَكَايَ زَان تَرَوْتَا غَچَاتَا چَغَرُ جُوکِگی اللہ تا چتلوی پکے زمونگا یو ملگرو ماتے بچا سے بو مونگا بے طلبو کے طلب پیدا کو ما بے طلبو کے بڑے سنگ طلب پیدا کے ہاں وینا کنا چه طلب پا کینی نو منگا پا که طلب پیدا کو ما و تاوی و سڑی وی و اغا دوڑی نخری اتوالا دا خلق و لاو که پا زور زور والا خلق نوڑی مندی دا مطلب دیکن نمائده با اغا تیره کی نمائیو نوڑی با پا زور تیره کی نو بلا نوڑی با بیا پر دول کی ما استاد خبره دو قرآن خلاف دا زب طلب کے طلب پیدا کم قرآن وی ویادی الیہ من اناب توفیق ورکی اللہ زان طرفتا غچالا چاگ کے طلب وی دا اللہ دا رضا حاصلولو دا اللہ پا توحید زان پو یکولو دا اللہ تعالی دا رضا دا حاصلولو چی طلب وی پکے چی رجوع کے گی اللہ تا قرآن داوئی وی خلا قرآن کی دی ما یاو قرآن کی دی وی خواز ما خبر غلط دا ما رورا بالکل غلط دا قرآن خبر ٹک دا وی اللہ دی اجر در کی ما اتارا دی اللہ اجر در کی جتا خبر او من اللہ دا سوک دی الَّذِينَ آمَنُوا آگَسَانَ چِ ایمانِ رَالَ وی ایمان راڑی او چه تو دا قرآن وائی وائی سنگا چل دینو وائی یرسو وامنو بیام کار نکی گی اللہ وائی الَّذین آمنو آکسان چه ایمان راڑ و تطمئنو قلوبم بذکر اللہ او ڈاڑا کی گی رن دا غی مطمئن کی گی رن دا غی تو کتاب دا اللہ بانے چھے تو قرآن بیانے دے وی ماشاءاللہ شکر دے چھے دامی وارد اللورا چھے تو قرآن بیانے دے وی الحمدللہ دا خبر زمان سڑکی ووے دا خلج پدر اتولا گیر چه دا خود قرآن مطابق و زما خبره زین که شگو خو چراغ قرآن واره دا اغا شک دا زین نلال چه و شکر دا چه قرآن می واره تو مسئله بویا شم نو داده شو مطمئن شو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار پا کتاب دا اللہ مطمئن کیگی زلونا چه دا اللہ کتاب تا کین نڑبا دی مطمئن شی چه ودا دا اللہ کتاب سوا یو دا زکم بلا روانیم الذین آکسان آمنو چی ایمان راڑ وامل صوالحات او عمل وکا موافق دا شریعت چه دا قرآن پا وجبانی مطمئن شو ڈاڈا شو نا اللہ رب العزت فرمائی مسئلے او من لا او عمل دا شریعت موافق شو نو توبا لهم خوشالی دی دا پارد دی و حسن و مآب او خست زائد دی دا واپس کی دو چه دی کم زائد دا اللہ سا خزی نو آغا زائی که ردی دا پارا چی ده نو خستا زائی ده کل داده و حسن معاب او خستا زائی ده رجو ده اللہ رب العزت وی دیتان موجزه غواری دیتان موجزه غواریستان مخ که متونو تمی پیغمبران را لگلیو او آغای تا موجزه هم پیش شوی وی نغا کم زائیو منل تم ماج سل را غلی خپل کار سر کار لرا پری را دی دا خبری تبا دا مقصد خبر اگه تبا دا اللہ را توحید مسئلہ بد روان کری روان کری دی بدا سیگی جی دا غا مناظره سنگ چلو شو سچل لے ودا زسوم ودا تسوائی ما دا اللہ را توحید مسئلہ روان کری مناظره سنگ چلو شو حل دی بطلی پتا بطلی گید لیو مناظره سو چلوش شیخ القرآن رحمت اللہ علی درس کو اغیو را لی و تیویجی دا دی میراز دا مسئلہ دا یوار ویو خبرا یوار ویزد زرو پو دکان کے ناسم او ترال ما توائی مال گشتی جی نید زرو پو دکان کے مال گی ویدا دیو اس مال وی ذہن بدلئی خیال لالا بدلئی چی دا مسئلہ دا توحید پر جدا شروع کی پری بائی لگی آشی اللہ وی کذالک رسلناکا دارنگی منگا رہو لگلت فی امت نا پیو امت کی کذالک آئی ولی ہوئے جواب کومزو فی امت نا پیو امت کی قد خلت من قبلها امم یقیناً تیر شوی دی تدی امت نمخی امتنا اغی ام دغسی تیر ازونا کول پخپل و پیغمبرانو دغسی تیر ازونا زما پیغمبر اغی ام کول رمت انگو سنو کارنی رسول شوی تم ما دیل نیر آلی گلی چردی دی پزول و خبر و جوابونو تا کینی تم ما یو لوی مقصد لرا لگلی لتدلو علیهم الذی دید پارا چولولی پدیبانی آغس او حینا ایلیکا چمونگ وحی کوتاتا چه قرآن دیتا بیانی که قرآن ما تا یو ملگر را لی کالی لگولو تبلیغنا عالمو یو باچه سی با مائی جی وی طول عمر دی دا درس کنو دی نبی والا کار بکلکی مائی دی نبی والا کار مائی دی نبی والا کار خو نبی کئی گنا وی نا نا تو امتی دی پیغمبر نی مائیم نوی منون کے امتی یو که انکار که ان کے مائی منون کے ام نوی دی پیغمبر سو ڈیوٹی وا ما اتا تا ندا معلوما اتا تا معلوما لا ما آو وی کم دا میرازا دا صورت راب میراویستو وای الله وی لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک دیل پارا چ بیان کے دیتا آو کتاب چ مونگے و یو کڑتا تا مدد نبی والا کار دے کنا دے دا سے قتل لا تے ساتھ مینا تا چھ مخ کے اتک حالتی رول پہ مدارس ہو کے تا قرآن ویلو وی اولی نا مول دے کال کے دنائر شو دا اس ما چی دے کال کے چلے دینو دے کے دنائر شو زخور تبلیغ دا کار خلاف نیم زرد دعوت دا کار خلاف نیم خوش دا سے عالم پہ کے جاہل شو دا جاہلانو خبری کئی نو دا غا خلافیم او چی امی پا کے بیزای عالم شی او بیا چی کم دین و بی علمی سر آرمی وی خدای ویلی دی و پیغمبر ویلی دی ابل ردیو لگیاو ویرا ار پیغمبر سر با امتیانی خود تون زیاد با عبدالواب سب سر وی وی مواری کم وقتا اللہ دی پویا کا یوهلی جی مای غرق پشی یه نجی نورو پیغمبران تا با وحی که دا وقتا با نیخ پنیقه چه دا نو پڑه کش مای نور ورپسی خوب شوی تاو سوام ده داد جاهلانو خبره کوما مصیبت داده چه پویاکه نو خبره نمانی د دعوت ده کار او ده تبلیغ ده کار نو خو مسلمان مخالفت نکی خود دا دعوت دے گا نا اس ماں قرآن راغ سے دا دعوت دے تا آغاز اداڑے او سڑی تو روڑا مزم پریدا دا غلط دا مزد دعوت وار کے یہ روڑا گورا دا روجہ نیوار دے دا ثواب دے دا غلط روجے دا اس قرآن چے دے آغاز مکمل دین دعوت وار گئی لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک اللہ وی تمنگ دیل را لے گلے چھ دائی بانے آغا کتاب الولے چھ تا تے وحی کی گی او دار انزور ناز تے موجزہ والے نا پیش کئے موجزہ والے نا پیش کئے موجزہ اگا یو اخیار را گئے زمنگ ملگرے ہو زمنگ دے ملگرو کے مخیاران اخیاران ما جی کمپیوٹر نا قرآن زدکو میں خواہ چھے مائل لکا بھی جمعات کے بھی ممبر کینے تمہ سوائے چھے کمپیوٹر سے پرمائی مائل تمہ سوائے چھے کمپیوٹر سے پرمائی زمان سانت دے اگے کے ماں دے شیخنا زمان شیخ دا آغا شیخنا آغا دا خپل شیخنا آغا دا خپل شیخنا دا دے تلے نتوہ سوائے چھے ماں دے کمپیوٹر نزدہ کا و زمان کمپیوٹر دا پلانستا کمپیوٹر دا چاہ نزدہ کا سنت ختم شی وجہ کمپیوٹر نہ قرآن نزد کی گی غرق شویا زان پویا گا قرآن اول زکا نو بیا پہ کمپیوٹر کے چتا کم تفاسیر ڈاؤن لوڈ کری او آگا تا تھا جو علماء اصول معلوم ہی بیا گورا حکتا دا اصول نہیں معلوم آتا ما دے کمپیوٹر نہ زکا یا ساتھی قرآن لا اللہ پیغمبر را لے گلے خا بغیر دو پیغمبر نہ کا قرآن بانی انسانان پوئے دے شوئے بس جبریل امین تے بیچو وردکا نہ دے خلقو دے دا قرآن نگا سے خایا وایا ہوا تھا خو بغیر دو استاز نہ قرآن نزد کی ہاں بغیر دو کتاب بغیر دو استاز نہ کتاب نزد کی گی ادو استاد نے دس دکڑے پار دی کتاب ضرورت تھی پوش میں دو استاد نے جس دکے قرآن بس دکے او بغیر دو استاد نہ قرآن دکی گی نا دایا غدا یونی بگیو خیار راش ما خو کمپیوٹر نہ دکڑے وے ایونی یو مال را لے وی ما سا خجی تفسیرونا دی او زاغا گورمو مالا پی اللہ دی را خپو را کرده دا مای خکی نا نازی پی نشپک از نور ناسو مای و وجده که دوالن پا دا مانو کا ما تا وی منتی و تالا را گمراها مای دا ما تا وی میں دام ماتا وائے کہ منتے ہو تالا را گمراہ میں چا منتے ہو وے اللہ میں دا چاہتا ہوئی پیغمبر تھا نخلے او چشوا میں نما نبا نے خڑیر تیز را لے خدا گمراہ لے چاہتا ہوئے یار وی جی سنگ چل دے نماوتے تجوائے مات تین ڈیرا خپویا سے لشویرا میں بغیر دو استاد جوائے گمراہ خپل خاں گمراہ مائے خپل استاد سکین مائے قرآن دا کا خاں میں ابیر دین نکی گی اللہ وی قرآن دک بیان کا ولی وهم یکفرون بالرحمن دے انکار کئی دوا دن ید مہربان بادشاہنا تو قرآن و تو بیان کا خج قرآن کے سمسل دا قل هو ربی لا الہ الا ہو قرآن کی دا مسل دا او آیا آغا اللہ چپ ما بانے قرآن نازل کر دے آغاز ما رب دے پدے قرآن کے دا مسل را لے گلے دا کہ لا الہ الا ہو بغیر دا اللہ نہ بل الہ نشتے بغیر دا اللہ نہ بل کارساز مددگار نشتے بغیر دا اللہ نہ بل لائق دے عبادت نشتے یار تو خدا خبر دا سکے کہ بالکل لکا خامخا وچ دا خلق دے ما وجنی دا تو خلق دے دے خلاف دے تو پاغبانی زان سپار لے ماں اغز ماں محافظ دیکھا اکتا سما اوائی نہیں سو الی متاب او خاص اغتا رجوع کی دل دی اللہ صاحب دے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ویدا حکل چما دے بیدات و رد شروع کے ویدا علماء را جمع شو یہ ما تے ویچ دا دے بیدات و دا رد مکوا دا مولیان با دیو وجنی چه ما کلویدی چه زبا نمرم دی چه نگور بیا با دی خلق خخینا دی ما و تاوی چه بوین با تاسو لدرزی دی چه و دی خو پیسم نده بی دی اغا وی چه بوین با تاسو لدرزی چه زما اللہ شکم ننو اغا دغا سپرو دی نو بوین با تاسو لدرزی نو خپلا با می خخوی دی اغا پیسم نده دو وزو خو با اللہ زا و الی مطاب او خاص اللہ تا رجوع کی دل دی بل جواب مخیات کے راز دی ولی دبان موجز ران اللہ نکراش نکم تاسو منی دا مخیات کے بیاد آگے جواب کئی وقت کم دے اللہ رب العزت پی منگو طول اللہ منگو تاسو طول اللہ دخپل عظیم کتاب فهم را کی او اللہ دی منگ تا ردی مطابق دا کی دے او دا عمل توفیق را کی اللہ دے منگ دا آغے اعمال نو ساتی چے کم مبان اللہ ناراض کی گی کم چے دا سے اعمال زمونگ نشوی دی اللہ دے زمونگ آغا اعمال معاف کی اللہ زمونگ طول گناو نا معاف کا اللہ زمونگ طول گناو نا معاف کا اللہ تا تا محتاج جو روا اللہ چے کم مومنان مسلمانان وفات شوی دی اللہ طول تا اللہ مغفرت نسل